Także ważny apel, by nie wchodzić na zamarznięte jeziora. Lód jest coraz cieńszy, ryzyko wpadnięcia do wody coraz większe. Prawdopodobnie nie będziemy mogli już zasłaniać twarzy przyłbicami i kominami. Dziś minister zdrowia ma ogłosić zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Ma być też mowa o nowych przepisach dotyczących ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Chodzi o to, żeby wjazd do Polski był możliwy po przedstawieniu negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby bez takiego dokumentu będą kierowane na kwarantannę. Do Polski będą mogły wjechać osoby, które zostały już zaszczepione, wyjaśniał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja epidemiczna jest cały czas poważna. Wczoraj w Polsce potwierdzono ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 247 osób. Joanna Stankiewicz. Średnia tygodniowa liczba zakażeń wzrosła z 5700 do 7500, czyli o przeszło 30%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił jednocześnie, że rozwój epidemii i wzrost zakażeń zależy od przestrzegania restrykcji. Jeżeli nasze podejście do restrykcji i do obowiązujących zasad sanitarnych będzie nieodpowiedzialne, to te wzrosty poszybują nam w górę szybciej niż przewidujemy. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że jeżeli podejście do obecnych rygorów sanitarnych będzie takie jak dzisiaj, wzrosty mogą sięgnąć nawet średnio 10-12 tysięcy na dobę. Wojciech Andrusiewicz dodał, że rośnie też liczba zajętych łóżek przez chorych na COVID. Mamy również delikatne odbicie w postaci większej liczby zajętych respiratorów. Zasada DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, cały czas obowiązuje. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po rozmowie szefów dyplomacji Polski i USA Zbigniewa Raua z Antonym Blinkenem Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym podkreślił wagę polsko-amerykańskiego sojuszu. Antony Blinken nazwał Polskę nieocenionym partnerem Stanów Zjednoczonych. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jestem rad, że rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, by podkreślić bliskie i trwałe relacje polsko-amerykańskie i rozwijać współpracę w Europie i poza nią. Polska jest lojalnym sojusznikiem w NATO i nieocenionym partnerem, napisał na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji. W wydanym po rozmowie komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Ned Price poinformował, że Antony Blinken podkreślił znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa dla NATO i społeczności transatlantyckiej oraz podziękował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych za trwałe partnerstwo. Price dodał, że rozmowa szefów dyplomacji dotyczyła także regionalnych i światowych wyzwań, a także współpracy z Polską w obronie wspólnych demokratycznych wartości, w tym wolności mediów i praw obywatelskich. Rozmowa telefoniczna Zbigniewa Raua z Antonym Blinkenem jest trzecim bezpośrednim kontaktem przedstawicieli rządu Joe Bidena z polskimi władzami. Wcześniej doszło do rozmowy szefów resortów obrony obu krajów oraz doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego z przedstawicielami kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Służby apelują o niewchodzenie na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki. To ważne, zwłaszcza teraz, gdy nadeszło ocieplenie, lód z dnia na dzień robi się coraz cieńszy. Na rzeki w ogóle nie powinniśmy wchodzić, nawet ze specjalistycznym sprzętem asekuracyjnym czy też sprzętem ratunkowym, ponieważ jest to obarczone ogromnym ryzykiem załamania się pokrywy lodowej, która jest przede wszystkim cienka. Rzeka charakteryzuje się nurtem, w tej chwili poziom wody w rzekach się podnosi, co wszystko razem się kumuluje. No i oczywiście obarczone tego typu działania są ogromnym ryzykiem. Mówił w TVP Info Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków. Jak dodał, jeśli już wpadniemy do wody, ważne jest, abyśmy głośno wzywali pomoc. Podnieśmy także jedną rękę ku górze. Gdy ten tembr głosu nie dotrze, to ten gest oczywiście ręki z dalekiej odległości może zostać zauważony. Gdy zobaczymy osobę, która wpadła do wody, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Już nie tylko dożywianie, ale także pomoc psychologiczna. Polska Akcja Humanitarna rozszerza swój najbardziej znany program Pajacyk. Ma to być odpowiedź na rosnącą od początku pandemii koronawirusa liczbę dzieci, które potrzebują wsparcia psychologa. Dzięki temu zapewnimy dzieciom dostęp do psychologów i terapeutów, sfinansujemy warsztaty i spotkania, angażując do tego organizacje lokalne z całej Polski, które na co dzień pomagają rodzinom w trudnym położeniu. Mówił rzecznik Polskiej Akcji Humanitarnej Rafał Grzelewski. Od marca instytucja nie tylko zapewni dzieciom dostęp do specjalistów czy grup wsparcia, ale także będzie pokrywać koszty dojazdów do placówek i będzie mogła sfinansować szkolenie opiekunów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce przedstawi Adam Malecki. 72 gole Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Polak po tym, jak strzelił Lazio, przeskoczył w klasyfikacji wszechczasów Hiszpana Raula i znalazł się za plecami wielkich tego świata. Leo Messiego i portugalskiego lidera Cristiano Ronaldo. Bayern Monachium pokonał 4-1 w Rzymie Lazio i może czekać spokojnie na rewanż. Bardziej zacięte było spotkanie na neutralnym terenie w Bukareszcie, gdzie Atletico Madryt w roli gospodarza przegrało 0-1 z Chelsea. Piękna bramka Giroud. Spełniają się kolejne marzenia Lewego, nie spełnią się te reprezentacji piłkarek. By awansować na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Anglii, musiały pokonać w Madrycie Hiszpanię. Przegrały jednak 0-3 i marzenia prysły. Także 3-0 w Premier League Leeds pokonało Southampton, czyli Mateusz Klich ograł Jana Bednarka. Obaj Polacy grali. W Szczypiorniaka nasze drużyny grały w Lidze Mistrzów i Europy. Obie przegrały, obie zachowały pozycję lidera. Łomża Vive Kielce poległa z Paris Saint-Germain 26-37, a Orlen Wisła Płock 27-32 przegrała z Hiszpanami za Banki Ademar. W hokeju na lodzie ruszyła faza play-off. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych broniący tytułu GKS Tychy wygrał z Ciarko Sanok 5-0, a Energa Toruń pokonała Komarch Krakowie 2-1. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Do 3 i do 4 Iga Świątek pokonała Amerykanka Madison Brangle i awansowała do drugiej rundy turnieju w Adelaide. Jej rywalką dzisiaj o 10.30 czasu polskiego będzie Australijka Madison Inglis. A legendarny golfista Tiger Woods miał poważny wypadek samochodowy w okolicach Los Angeles. Golfista jest już po operacji obu nóg, które najbardziej ucierpiały. Obie są złamane. Sportowiec został bezpiecznie przewieziony karetką do najbliższego szpitala na oddział intensywnej terapii. Wiemy, że krwawił, ale wszystko było pod kontrolą lekarzy. Musi znajdować się pod troskliwą opieką. Mówił w telewizji CNN znany w USA dr Sanjay Gupta. Zbyt wcześnie jest, aby stwierdzić, czy Tiger Woods będzie mógł wrócić do sportu. Jego auto wypadło z drogi i dachowało. Jest drugim w historii po Jacku Nicklausie zawodnikiem pod względem wygranych w turniejach wielkoszlemowych. Tiger Woods zwyciężył w 15 z nich. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Zdobywając szczyt Kilimandżaro zmarł Aleksander Doba. Wspaniały człowiek, który jako pierwszy w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Podróżnik bez granic. Zarażał pasją i zachęcał do aktywności. Każdy ma swoją pasję. Moją pasją była i jest turystyka kajakowa. O, ja polecam ludziom tak. Macie pasję, rozwijajcie ją. Każdy swoją. W każdym wieku można zrobić coś ciekawego. Apeluję do tych młodych staruszków, 40-letnich, 50-letnich. Przed wami kawał życia. Bierzcie się do roboty, chłopy i dziewczyny, i kobiety też. Pasja do wielkich siatkarskich wyczynów prowadziła zapewne Danutę Jośko-Żochowską, która odeszła w wieku 89 lat. Z orzełkiem na piersi zagrała w 138 meczach, była wicemistrzynią świata i brązową medalistką Mistrzostw Globu oraz Mistrzostw Europy. Sport wraca za godzinę. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... Zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 19 stopni możliwe dzisiaj we Wrocławiu, to nasz biegun ciepła. Oprócz tego 18 od Szczecina przez Gorzów, Opole, Katowice, Kraków, Poznań, po stopni 15 w Łodzi, w Bydgoszczy oraz w Warszawie. W Kielcach 14, 12 stopni z kolei to Gdańsk i Rzeszów.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut po godzinie siódmej zaglądam do mojego prywatnego listonosza i widzę wiadomość od pana Jakuba, który pisze: dzień dobry, mam prośbę, podajecie państwo prognozę pogody dla wielu miast, w tym mniejszych, ale praktycznie nigdy w prognozie temperatur nie pojawia się Radom. Proszę choć od czasu do czasu o podawanie prognozy również dla Radomia. Z góry dziękuję. Wiem, Radom to szczególne miejsce na mapie Polski, zatem obiecuję zajrzeć tam również przy okazji prognozy pogody. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Radom również zapisze się na mapach pogodowych. Wróćmy do najbardziej szalonych rzeczy, które zrobiliśmy w życiu. To jest moje pytanie do państwa. Najbardziej szalona rzecz, jaką w życiu zrobiłem. 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Zachęcam serdecznie. No i posłuchajmy jednej z takich opowieści. Dzień dobry. Ja też miałem taką swoją przygodę. Tego czasu nad ranem wyszedłem z klubu w Łodzi. Przechodziłem koło dworca fabrycznego i słyszę pociąg, relacja Łódź Fabryczna Warszawa odjeżdża tego i tego peronu. Długo nie zastanawiałem się, mówię, jadę dalej. Będąc w Warszawie, pojechałem na lotnisko, na Okęcie. Podchodzę do okienka, bo jeszcze takowe funkcjonowały. Pytam się, dokąd ma pani bilety. Pani powiedziała, że najbliższy i wolny lot, to znaczy wolne miejsce, jest do Zielonej Góry. A pytam się dalej, czy z powrotem też? Tak, i tak to zrobiłem. No taka jakaś szalona przygoda w początku lat 90. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Polecam film W niebowzięci z panem Himilsbachem i Maklakiewiczem, którzy to w Totolotka wygrali określoną sumę, którą postanowili przelatać samolotami. Wyjątkowy film, jeden z trzech, w którym panowie Himilsbach z Maklakiewiczem zagrali razem. Tylko w trzech filmach razem zagrali. Są tak przecież kojarzeni jako duet filmowy. Szanowni Państwo, 2 2 7 3. O najbardziej szalonych rzeczach, które zrobiliśmy, dzisiaj rozmawiamy. Za chwilę o pewnych szalonych pomysłach, takich jak lot na Marsa. Jest Polska Agencja Kosmiczna i tym zajmiemy się za moment. Bokka najpierw. Polski zespół występujący w maskach i tożsamość muzyków owiana tajemnicą. To Bokka, utwór Town of Strangers, kiedy można było jeszcze występować i robić koncerty. Wspaniałe występy na żywo. Mam nadzieję, że te czasy wrócą prędko. Szanowni Państwo, czerwona planeta, Mars, fascynował ludzkość od zarania dziejów starożytności. Czczono go jako bóstwo, między innymi boga wojny przecież. W dzisiejszych czasach widzimy w nim miejsce do założenia pierwszej kolonii w kosmosie. Niedawno sukcesem zakończyło się lądowanie łazika Perseverance, który ma pomóc w zbadaniu warunków panujących na planecie. Jednak jest to zaledwie mały krok w kierunku zasiedlenia planety, a tym tematem zajął się Lucjan Ołtarzewski. Jest możliwe, że ludzie dotrą na Marsa już w latach 40. tego stulecia. Doktor Piotr Witek z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. By dolecieć na Marsa, czeka nas jeszcze długa droga. Mamy rakiet, które mogłyby wynieść statek załogowy na Marsa. Brakuje nam także osłon dla załogi, które zapewnią jej bezpieczeństwo podczas całego kilkumiesięcznego lotu. Nie wiemy, jak wyżywić taką załogę, choć na stacji kosmicznej staramy się obecnie hodować rośliny w stanie nieważkości. No i wreszcie astronauci będą musieli jakoś wrócić. A do tej pory z powierzchni Marsa nie wystartowała ani jedna rakieta. Na miejscu astronauci będą potrzebowali schronienia. Zapewne będzie wykonane techniką druku 3D z materiałów dostępnych na Marsie. Tego typu technologie dopiero powstają. Podobnie jeśli chodzi o tlen, którym będą oddychać, musi być on pozyskiwany z lokalnie dostępnych materiałów. Aktualna misja Perseverance ma na pokładzie eksperyment, który ma pozyskiwać tlen z dwutlenku węgla w marsjańskiej atmosferze. Do przeżycia potrzebna będzie woda. Choć Mars jest planetą generalnie pustynną, także można znaleźć wodę w postaci lodu. Mars ma czapy lodowe na biegunach, ma także wieczną zmarzlinę w gruncie. Ten lód można wydobyć i stopić. By stopić lód, potrzebna będzie energia. Nasze najnowsze łaziki, które potrzebują więcej energii, wykorzystują źródła atomowe. Prawdopodobnie astronauci także będą musieli ze sobą takie źródła wziąć. Polscy uczeni również biorą udział w misjach przygotowujących lot na Marsa. Uczestniczą m.in. w misjach analogowych, które tu na Ziemi symulują przebieg takiej misji marsjańskiej, a także biorą udział w badaniach planety za pomocą sztucznych satelitów. Zbliżają nas do lepszego poznania procesów pogodowych i warunków panujących na Marsie. Kolonizacja Marsa to wyzwanie przede wszystkim dla psychiki człowieka. Największym problemem, przed którym spotkają się kolonizatorzy, będzie praca ciągle w tych samych zespołach ludzkich, bez możliwości spotkania innych ludzi oraz świadomość, że są skazani tylko i wyłącznie na siebie, własne możliwości, i są poddawani ekstremalnej izolacji. Psycholog kosmosu Jakub Falaciński. Dla zdrowia psychicznego problemem będzie brak promieni słońca. Burze piaskowe na Marsie mogą na całe miesiące zasłonić dane obszary marsjańskie. Będą one uniemożliwiać wyjście poza habitat. Prawdopodobnie obiekt wielkości kubatury jednego, dwóch autobusów miejskich. Będą się rodziły różnego rodzaju sympatie, jak i również antypatie. Ściśle zorganizowany dzień pomoże astronautom nie popaść w monotonię. Bardzo jasno określone grafiki dnia mają bardzo precyzyjnie określony czas na realizację danego zadania i starają się nawet trochę czasami w sposób sztuczny, ale bardzo dokładnie trzymać się tych reguł. Ważny jest również wypoczynek. Bardzo istotne będzie dostarczanie ludziom jak największej ilości zróżnicowanych bodźców, żeby nie oszaleć w tej izolowanej bazie gdzieś na marsjańskiej pustyni. Po misji na Marsa nawigował nas Lucjan Ołtarzewski. Dziękuję bardzo. Kings of Leon Echoing teraz 27 po 7. Trójka. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut do ósmej. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Bezrobocie w styczniu wyniosło zgodnie z przewidywaniami 6,5%. Dane opublikowane przez GUS pokazały sezonowy wzrost bezrobocia. Nie sprawdziły się obawy o zwolnienia w związku z pandemią, komentuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Tak się nie stało z dwóch względów. Po pierwsze, firmy często, aby otrzymać pomoc, no musiały zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia. Po drugie też można chyba mówić o pewnego rodzaju takim wstrzymaniu się w ogóle firm z wieloma decyzjami. Efekt pewnej nieprzewidywalności rozwoju sytuacji. W ubiegłym miesiącu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła nieco ponad 1 090 000 osób. Blisko połowa skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczy wypłaty świadczeń pracowniczych. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2018-2020. Jak podkreśla główna inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Chrycko, przestrzeganie przepisów w tym zakresie inspekcja traktuje priorytetowo, także w trakcie pandemii. Niewywiązywanie się pracodawców z obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia nie tylko działa destrukcyjnie na rynek pracy, ale też pozbawia pracowników niezbędnych środków utrzymania oraz rzutuje na ich funkcjonowanie w wielu sferach życia. Naruszenia dotyczyły najczęściej terminowości wypłaty wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. Najwięcej nieprawidłowości ujawniono w takich branżach jak handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, a także budownictwo. Dolar kosztuje dziś 3 zł 71 groszy, euro 4,50. Frank szwajcarski 4 zł 9 groszy, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 25 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Zgodnie z życzeniem jednego z naszych słuchaczy, prognoza pogody dla Radomia. W Radomiu stopni 15 i słonecznie dzisiaj ma być maksymalnie w ciągu dnia. I słonecznie, także bez opadów deszczu. Mieszkańcy Radomia spokojnie, będzie ładna pogoda. Szczecin, tutaj 17 stopni i również słońce. Podobnie w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Poznaniu. Od 16 do 18 stopni i słonecznie wszędzie, z wyjątkiem Opola, gdzie możliwe mgły. Mgły pojawią się także w Kielcach, Rzeszowie i w Olsztynie. Tutaj trochę chłodniej, bo od 9 do 12 stopni. Trójmiasto jeszcze, tutaj 12, 15 stopni z kolei w Warszawie. Jedyne miejsce na mapach pogodowych, gdzie ma pojawić się deszcz, to jest Lublin. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 8. Utwór, który był skoverowany już tyle razy, że pozostaje nam prezentować Państwu na antenie Trójki tylko oryginał. Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know. Teraz za chwilę pani Daria Zawiałow nam zagra Kaonashi. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Na Trójkę. Nie. 16 minut do godziny 8, pora na trójkę, czyli nasz codzienny poranny program. W trójce o szaleństwach dzisiaj rozmawiamy. Najbardziej szalona rzecz, jaką udało nam się zrobić. Dwie dwójki, siedem trójek tam. Chwalimy się tymi przygodami. To teraz mamy erę pandemii, to nie możemy tego zrealizować. Moim szalonym pomysłem było wyjazd w ostatniej chwili na niebanalny koncert. Takim koncertem był na przykład koncert zespołu YouTube w Chorzowie, kiedy zamontowano potężny pająk. Ten tour się nazywał 360 stopni. Jak zobaczyłem w telewizji, jak budują tego pająka, to pomimo tego, że nie miałem biletu, pojechałem na żywioł. Na miejscu od kogoś odkupiłem ten bilet i przeżyłem niezapomniane chwile z zespołem tu w Chorzowie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Ktoś tutaj zrobił jeszcze coś bardziej szalonego. Dzień dobry. Ja chciałam właśnie się powiedzieć, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłam, był ślub po dwóch tygodniach. Jesteśmy z mężem 26 lat razem. Dziękuję. To brzmi jak historia rodem z Vegas. To chyba tylko w filmach takie rzeczy się dzieją. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz Feel It Still w trójce. Godzina 7:47 na zegarach, a z nami nasz gość dr Michał Słodkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. O najbardziej szalonych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, ale nie jestem pewien, czy o to pana pytać, bo o studentach medycyny krążą legendy w środowisku, więc nie wiem, czy to jest właściwa droga, panie doktorze. Słusznie. Ale mam inne pytanie. Biorę 16 euro. Wymieniam na walutę krajową, idę do apteki i mi mówię, proszę mi tę szczepionkę na koronawirusa sprzedać. I co może pójść nie tak? No wszystko jest nie tak. No, nie kupujemy szczepionki w aptece na koronawirusa czy przeciwko koronawirusowi, tylko dostajemy ją w punkcie szczepień, czy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy w szpitalu specjalnym, który no, ma punkt szczepień dedykowany właśnie tej procedurze. Ale to jest, to nawet w planach nie ma, żeby obywatel mógł pójść sam sobie kupić? Póki co nie ma. póki co nie ma w planach, nie ma w narodowym programie. Jeżeli koronawirus okaże się, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, chorobą sezonową, taką nazwijmy to trochę grypą, on nie jest grypą, to ja już wielokrotnie tutaj rozmawiałem z Państwem, że to nie jest grypa i jest dużo poważniejszą chorobą, dużo, dużo poważniejszą chorobą, ale jeżeli okaże się łagodniejszy, jeżeli tak będzie mutował, jeżeli wyeliminujemy go w dużej części z naszej przyrody, to wtedy być może będziemy po prostu kupowali tak jak szczepionkę na grypę, ale to jeszcze bardzo dużo wody w Wiśle musi upłynąć. Bardzo dziękuję. To było pytanie jednego z naszych słuchaczy. Mamy również pytanie zadane drogą telefoniczną. Seniorzy powyżej 70 roku życia się zapisywali, powyżej 80. Teraz są informacje, że pomiędzy 60 a 65 rokiem też się będzie można zapisywać. A co z ludźmi pomiędzy 65 a 70? Tak jakby o nich zapomniano. Nie, o nikim nie zapomniano w Narodowym Programie Szczepień. Jest pewna kolejność. Ta kolejność uległa niewielkim zmianom w trakcie tego programu z różnych powodów, ale dobrze, że nie jest to jakiś ramowy, sztywny plan, którego nie można zmienić. Osoby powyżej 65 roku życia powinny się zapisywać albo na listy rezerwowe do placówek takich jak podstawowa opieka zdrowotna, albo deklarować na infolinii 989 chęć zaszczepienia się. Są wpisywane na listę, tak jak wszyscy uczestnicy tego procesu, wszyscy, którzy chcą, i będą informowani, będą im tworzone miejsca wtedy, kiedy te miejsca zostaną uruchomione. Do 31 marca mamy praktycznie wszystkie miejsca zajęte, ale radziłbym zgłosić się właśnie wcześniej w celu zarezerwowania sobie takiej listy, oczekiwania na liście rezerwowej, bo może przyjdzie w taki moment, że zostaną wygenerowane dla tych osób już powyżej 60 roku życia, mówiąc ogólnie, e-skierowania i wtedy można będzie ich poprosić do zgłoszenia się wtedy, kiedy na przykład nie zgłosi się 70-latek. Więc na pewno o takich osobach nie zapomniano. Bardzo dziękuję panie doktorze za wizytę na antenie radiowej Trójki i zapraszam bardzo ponownie dziękuję. W piątek w imieniu kolegi Mateusza Drozdy, który tutaj w tym miejscu w piątek będzie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Teraz Wojenka, Leocze, doktor Michał Sutkowski był naszym gościem, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. 9 minut do godziny 8 i proszę bardzo, posłuchajmy jeszcze Piżamy Porno przed godziną 8 w Trójce. Dziewczynka wojenka na imię ma 3 i 4, 3 i 4. Dziwna ona ma maniery 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, 1, 2, 3. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Ty dorosły, chmurny marsz czy brew? A sport to zdrowie, skoki to gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nie. nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Pięć minut do godziny ósmej, o ósmej serwis Trójki, ale cały czas czekamy na Państwa najbardziej szalone historie, które przytrafiły się Państwu w życiu. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. A propos szalonych rzeczy, ja kiedyś się sprzeciwiłem żonie. Dziękuję. Za to się należy medal za odwagę, szanowny panie. I to nie są żarty. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na więcej. Pijama porno obiecana, proszę bardzo, teraz w Trójce. Miast wiosennie zielenią są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Dobry, jeśli chodzi o te szalone pomysły, kiedyś się założyłem z